підійшли до майстра, і батько буркнув, що нема того вдома, кудись повіявся шукати щастя. Майстер на форму тільки гмукнув здивовано. «Щось подібне у мене є». «Так, є, але не збагну, хто приносив, але точно є, з крилом тільки». Він покликав підмайстерка. Той невдовзі повернувся з готовою формою, і прохання Віталія задовольнили. З однією відмінністю, що в кота було одне крило. Того ж дня він був прилаштований у відділення креслярів, залишив домівку батька, що пустився берега, і пристав до тітки. Вона мешкала в занедбаному 2-3 хати хуторі, праворуч від містечка, в домі аж на 3 поверхи, що поставив її чоловік. У кімнатах поступом світла кольори переливалися то від бузково-холодного, то малиновими віхтями клалися, вихлюпуючись у прочинені двері ванної. Він ще хлопчаком полюбляв спостерігати, як вона купається в парі, розтираючи до червоного дебеле тіло під старкуватої молодиці. Солодко тоді тягло від грудей до паху. Він слідкував за нею змалечку, коли вона забирала його на канікули, ще тоді, як подих неминучої старости не прив'яли в її стрункість. Проте ніздрі соплило оттіченого поту, що стікав росою голими стегнами. Це ще відтоді, коли в шаленому нападі ревнощів заколола вилами чоловіка. І це вже, як відбувши у в'язниці 3 роки, влаштувалася на працю до занедбаної свиноферми. Проте спальня тітки дихала кришталевою чистотою. Що мулько від того і зараз, бо з дитинства він був у тітки мазунчиком. Ану, зніми штанці, чи не затерялася в тебе попка? Дай-но я посиплю пудрочкою, а зараз лягай, клізмочку поставлю. В ту далеку мить печаль побила його, начебто хтось вишмагав, як ото в патронаті, гумовим шлангом у темній комірчині. Його струсонуло від дотику жіночих рук, а очунявши, з переляком намацав слизоту на своєму хобітку. І зараз він почувався незручно в порцеляново-чистих кімнатах, де стіни уквітчені портретами невідомих йому родичів, мов скошена трава, мов отава, мов гербарій. І він, як у дитинстві, бродив кімнатами, марудився серед меблів, притрушених тальком, усе долаючи нездолене. Повернутися до батька. А ночі довгі, гумові на хуторі. Щоб пройтися від ставу до ставу, перетятих гребелькою, ступаєш цілу вічність, мов би то в глей залазиш. І однієї ночі йому наснилася Люська Фішер. Він ходив з того дня на роботу, такий собі хлопчина на побігеньках, лінькувато переносив теки, розбухи з цеху в цех. Проходячи ряди верстатів, де упрівав низькорослий люд, що по обіді щиро скалозубив, а він мучився цим, приймаючись несправедливістю долі до цього роду людського, і Люська Фішер не виходила з голови. Вона тонка у стані, широкими стегнами, повні уста, чорне волосся, стягнуте білою стрічкою, карі очі опущені додолу. А як нежданно меланхолійний усміх брався на виду, розтуляючи губи, то Віталія навіть тішили великі зуби. Золото її шкіри, м'яка хода, пробував віднайти щось од матері, Лідії. Він думав про неї невідступно, серед праці, завалюючи стола кресленнями, новими проектами, прожектами самого директора заводу, родикового батька. А того тільки косило усміхом людини, котра звалила сама на себе тягар, зазнавши на своєму віку найбільшої поразки – занедбання власного сина. Сумним голосом казав: «Усі ви з одного тіста. Ось приїхав голодний і вошивий, як той пес. Чому б дома не сидіти? Все шукає чогось. Не пойму я вас, молодих». Одне ім'я родика, Віталія, храпонуло, і він невідомо чому, спробуй розібратися в людській душі, подався до Нечіпора. Став перед ним і каже: «Що старий робить? Я закохався. Вже дівку. Яка різниця? Всі ми під одним богом ходимо. глипнув на медальйона.